Przypominam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś 2 czerwca w piątek. Minęła 8. Justyna Mączka, Radosław Murs mają dla Państwa serwis trójki. Jeden z dwóch największych trucicieli środowiska na świecie, Stany Zjednoczone, wycofują swoje poparcie dla porozumienia klimatycznego. W serwisie trójki także dramatyczne doniesienia z Filipin. W wyniku strzelaniny w kasynie zginęło co najmniej 36 osób. Luksusowe Audi także miały sfałszowane oprogramowanie i zaniżone wskaźniki emisji spalin. Potwierdziły to już niemieckie władze. To smutny dzień dla globalnej społeczności, ale porozumienie paryskie przetrwa, napisał unijny komisarz do spraw klimatu po decyzji Donalda Trumpa. Słowa krytyki pod adresem amerykańskiego przywódcy płyną też z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Prezydent zdecydował, że USA wycofują się z porozumienia klimatycznego. Chodzi o umowę uzgodnioną w Paryżu w 2015 roku. Do dziś ratyfikowało ją 147 państw, w tym także Polska. Amerykanie zrobili to we wrześniu ubiegłego roku, a umowa zakładała, że wszystkie kraje ograniczą emisję gazów cieplarnianych. W tej chwili ludzie na całym świecie produkują około 35 miliardów ton dwutlenku węgla. W 2030 roku będzie to 55 miliardów ton, a największymi trucicielami są USA i Chiny, które razem generują 40% światowych emisji CO2. Kluczowy partner odwraca się tyłem i wycofuje z walki ze zmianami klimatycznymi. Unia Europejska wyraża głębokie ubolewanie z powodu jednostronnej decyzji. Tak unijny komisarz do spraw klimatu skomentował decyzję prezydenta Trumpa. Miguel Arias Cañete podkreślił, że świat może liczyć nadal na przywództwo Europy w walce ze zmianami klimatycznymi. Dzisiejsza decyzja otrząsnęła nas i ożywiła, ale nie osłabiła, napisał Cañete. Negatywnie decyzję Donalda Trumpa ocenił też przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Umów należy dotrzymywać, to kwestia zaufania i przywództwa. Ta decyzja zaszkodzi Stanom Zjednoczonym i planecie, napisał Antonio Tajani. Najostrzej decyzję Donalda Trumpa skomentował premier Belgii. Potępiam brutalny akt przeciwko paryskiemu porozumieniu. Przywództwo oznacza wspólną walkę ze zmianami klimatycznymi, a nie porzucanie zobowiązań, napisał Charles Michel. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Mężczyzna, który strzelał w kasynie w Manili, nie był terrorystą, informuje rzecznik prezydenta Filipin. Według stołecznej policji sprawca mógł mieć problemy psychiczne. Napastnik otworzył ogień z broni automatycznej, wywołał pożar i odebrał sobie życie. Zginęło co najmniej 36 osób. Ponad 50 zostało rannych, kilkanaście trafiło do szpitali. Do ataku doszło na terenie dużego kompleksu rozrywkowego, 1,5 kilometra od międzynarodowego lotniska. Tomasz Sajewicz. Tuż po północy czasu lokalnego sprawca ataku wtargnął do jednego z kasyn w stolicy Filipin. Z broni automatycznej ostrzelał salę gier, a następnie podpalił jeden ze stołów w kasynie. Po ataku uciekł do części hotelowej, gdzie w jednym z pokoi popełnił samobójstwo. Mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Policja przyjmuje, że nie był to atak terrorystyczny. Służby bezpieczeństwa na Filipinach pozostają jednak w stanie podwyższonej gotowości bojowej. Na południu kraju trwają bowiem walki z islamistami, którzy starają się zająć jedno z miast. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Nie tylko Volkswageny, także samochody marki Audi z silnikami wysokoprężnymi zostały wyposażone w nielegalne programy komputerowe, które pozwalały na manipulowanie pomiarem emisji spalin. Te informacje potwierdził już minister transportu Niemiec, a dodajmy, że Audi należy do koncernu Volkswagen. Tym razem oszustwo wykryto w luksusowych markach Audi A7 i A8 z silnikami dieslowskimi V6 i V8. Chodzi o modele wyprodukowane w latach 2009-2013, poinformował w Berlinie Aleksander Dobrindt. Według Ministerstwa Infrastruktury nielegalne oprogramowanie zainstalowano w około 24 tysiącach samochodów. Prezes firmy Matthias Müller zapewnił, że do 12 czerwca wszystkie samochody z tego okresu zostaną wycofane i zacznie się ich przeprogramowanie. 2 lata temu koncern Volkswagena już raz został przyłapany na manipulowaniu emisją spalin. Afera, nazwana w Niemczech spalinową, kosztowała firmę kilka miliardów euro. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nie będzie air show w Radomiu, przynajmniej w tym roku. Słynne międzynarodowe pokazy lotnicze zostały odwołane. W zamian wojsko zaproponowało miastu jednodniowy piknik lotniczy. Samorząd odmawia, a tłumaczy to troską o wizerunek Radomia. Jeszcze kilka dni temu mowa była o finansowym współudziale Radomia w przygotowaniach do imprezy. Na podpisy czekał projekt porozumienia. Dziś, jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, wszystkie ustalenia przestały być aktualne. Oferta jednodniowego pikniku ma charakter zupełnie ogólny. Gdybyśmy się zdecydowali na taką imprezę, myślę, że bardzo poważnie zachwialibyśmy marką Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Airshow. W tym roku powinniśmy zadowolić się piknikiem, przekonuje Marek Szary, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Być może zamówiono ekipy zagraniczne na 2018 rok. Już za późno było na 2017, dlatego bardzo możliwe, że wojsko chciało zrekompensować radomianom to, że nie może zorganizować międzynarodowych pokazów. Dwa lata temu airshow obejrzało ponad 200 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie, 8.30. Adam Malecki, sport. Na początek przenosimy się za ocean, bo tam koszykarze w lidze NBA rozegrali pierwszy mecz finałowy. Golden State Warriors bez większych problemów pokonali we własnej hali obrońców tytułu Cleveland Cavaliers. Wynik 113-91. Bohaterem w zespole gospodarzy był Kevin Durant, który zdobył 38 punktów. Chcę pomóc mojej drużynie najlepiej, jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że moja forma będzie tak samo dobra w następnym meczu. Mówił zaraz po końcowej syrenie Kevin Durant. Warriors wygrali swoje 13 spotkanie z rzędu w playoffach, nie ponosząc porażki, czym zapisują najnowszą historię ligi NBA. Na stałe trafia do niej również gracz Cleveland LeBron James. Po tym spotkaniu awansował on na drugie miejsce na liście wszechczasów najskuteczniejszych zawodników rzucających za 3 punkty. Z Miami, Jan Pachlowski. Mistrzem NBA, podobnie jak Polski, zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. U nas też już walczą w finale. Na otwarcie broniący tytułu Stelmet w Zielonej Górze pokonał 88-69 polski Cukier Toruń. Trener Stelmetu Artur Gronek był zadowolony, choć odczuwa też pewien niedosyt. Bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy tutaj w domu tą serię od wygranej, natomiast musimy na pewno twardo stąpać po ziemi. Ten finał może być bardzo długi. Wracamy, analizujemy i przygotowujemy się do soboty. Czyli do meczu numer 2. Po raz drugi w karierze w finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń zagrała Katarzyna Kiędrzynek. Za pierwszym razem bramkarka Paris Saint-Germain przegrała z Wolfsburgiem, a wczoraj z Olympiquem Lyon. W finale w Cardiff po 90 minutach było 0-0, po dogrywce też i o wszystkim zadecydowały rzuty karne. Niestety Polka nie została bohaterką paryżanek. Choć jeden strzał obroniła, to sama z 11 metrów przestrzeliła. Szkoda, bo jak przekonuje była reprezentantka Polski Joanna Tokarska, PSG zagrało dobry mecz. Zaskakująco dobry w wykonaniu PSG i zaskakująco słaby w wykonaniu Lyonu, bo to jednak faworytem zdecydowanym były piłkarki z Lyonu. Mamy Polkę i to jest dla nas duża rzecz, że mamy zawodniczkę na takim poziomie, w takim meczu. Przejdzie do historii ten mecz i to, że Katarzyna Kiędrzynek nie strzeliła rzutu karnego, natomiast to jest dziewczyna z tak fantastycznym charakterem do piłki. Ona się po tym szybko podniesie i jestem przekonana, że jeszcze wygra Ligę Mistrzyń. Jutro w finale Ligi Mistrzów, też w Cardiff, Juventus Turyn zmierzy się z Realem Madryt. Więcej o tym meczu, podobnie jak o ostatniej kolejce Lotto Ekstraklasy w grupie spadkowej, w serwisie sportowym za godzinę. Kibice zastanawiają się przecież, kto spadnie, Arka Gdynia czy Górnik Łęczna. Wszędzie dziś dużo słońca, tylko na północy trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady. Temperatura 17 w Suwałkach, 18 w Koszalinie, Białymstoku, w centrum 20-21, w Poznaniu z kolei Lublinie 22, Łódź, Kielce, Zielona Góra 23 i najcieplej Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5. Za 2749 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Spraw technologię dziecku i sobie. Szukaj inspiracji w naszej najnowszej gazetce i skorzystaj z 50 rat. Tylko do 7 czerwca. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. you throw your hands up high, then you do the backwards cry. You buckle both knees and you turn to the right side, right. I grab your girl and knit in two, step back a step or two. You buckle both knees and you turn to the right side, right. When you're not rocking, any old step will do. But when you start rocking, Jack, let me tell you this step to do. First you throw your hands up high, then you do the backwards cry. You buckle both knees and you turn to the right side, rock. Tell you this step to do. First you throw your hands up high, then you do the backwards cry. You buckle both knees and you turn to the right side, rock. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 49-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR Pro za jedyne 2199 zł oszczędzasz 100 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ładny dzień. Bardzo ładny dzień. Super, naprawdę ciepło, słońce piękne. Ale przyszedł tu pan, żeby opowiadać o pogodzie? Prognozę mamy... Nie, ale jestem pod wrażeniem. Prognozę mamy o 8.30. O 8.30 też padnę. Bardzo proszę. Prezydent Andrzej Duda podtrzymuje zamiar przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji 11 listopada przyszłego roku, mimo rezerwy ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy myśli pan, że stanie się tak, jak chce prezydent? Proszę państwa, to mało ważne jest, bo pan prezydent zaczął dyskutować na temat terminu. Natomiast właściwie nie za bardzo wiemy, o czym mamy dyskutować, jeżeli chodzi o tę konstytucję. Przepraszam, małe sprostowanie. Pan prezydent nie dyskutuje na temat terminu, tylko ogłosił, dobrze, że to jest dobry termin. To jest taka sytuacja. Ja przestrzegam przed tym referendum, bo nie wiadomo, dlaczego ono jest robione, a już mieliśmy w Europie takie referendum, które wynikało z wewnętrznych partyjnych walk i próby umocnienia swojej pozycji w ramach swojej partii. To się zdarzyło w Anglii. Przywódca partii konserwatywnej w pewnej chwili doszedł do wniosku, żeby wzmocnić swoją pozycję, to sobie ogłosił coś takiego, że a może byśmy zrobili, czy będziemy w Unii Europejskiej, czy nie. I zrobił się z tego Brexit. No ale to znaczy, chyba nie ma takich okoliczności, które by mogły skutkować czymś zupełnie nieprzewidywalnym. Absolutnie są, dlatego że myślę, że pan prezydent oglądając programy różne satyryczne, postanowił poprawić swoją pozycję w ramach PiSu i w ramach państwa i w ramach obywateli. Proponuje nam zmianę konstytucji, o której nie mówi ani słowa. I teraz jest pytanie takie. Wydaje się pani, że przy tak wielkim skłóceniu społeczeństwa, przy czasach zarazy ewidentnej, bo nigdy nie było po transformacji w Polsce tak skłóconego, zradykalizowanego społeczeństwa. To jest dobra atmosfera do zmiany konstytucji? Myślę, że po prostu fatalna. Czyli jeśli referendum zostanie rozpisane, SLD nie weźmie udziału w dyskusji przedreferendalnej? Proszę pani, ale obawiam się, że nie będzie żadnej dyskusji przedreferendalnej. Natomiast jeżeli chodzi o SLD... Prezydent zapowiada, że będą konsultacje przedkonsultacyjnym referendum. Nie wierzę mu. Po prostu pan prezydent sobie robi ankietę. Niech sobie zrobi ankietę. To nie ma problemu. Będzie to taniej wyglądało. Wyjdzie na ulicę, popyta się ludzi, rozda ankietę. Jeżeli chodzi o SLD. Ale jeśli zaprosi. Są dwa, proszę pani, referenda. Ale panie przewodniczący, jeśli prezydent zaprosi pana, innych liderów, czy przedstawicieli sojuszu do pałacu na konsultacje, to co? Proszę pani, my jesteśmy partią propaństwową. W związku z tym, jeżeli pan prezydent zacznie zachowywać się poważnie, to będziemy go poważnie traktowali. A wie pani, dlaczego skąd ta propaństwowość i powaga wynika? Sojusz Lewicy Demokratycznej jako jedyna partia w Polsce przeprowadził dwa udane referenda. Jedna w sprawie konstytucji właśnie, drugie w sprawie Unii Europejskiej. To, co w tej chwili robimy, to zapewne pani wie, bo jest dużo szumu wokół tego i słusznie, rozdajemy 500 000 konstytucji w związku z 20-leciem referendum, które przeprowadził pan Aleksander Kwaśniewski z panem Włodzimierzem Cimoszewiczem między innymi. Mieliśmy w tej sprawie konferencję, zaprosiliśmy członków Komisji Konstytucyjnej, zaprosiliśmy pana Widackiego, panią Wańkową, kilku profesorów, którzy mają w tej sprawie bardzo wiele do powiedzenia i my robimy to merytorycznie. Panie tak? przewodniczący, ale idea jest taka, nie ruszać konstytucji, nie poprawiać jej, nawet przecinka nie zmieniać, czy po prostu teraz moment jest niedobry? Proszę pani, moment jest niedobry. My będziemy bronili tej konstytucji, dlatego że ta konstytucja w wielu momentach się sprawdziła. Trzy są zasadnicze. Jedna umożliwiła Polsce wejść do Unii Europejskiej. Druga sprawa to rozsądnie to wszystko zagrało po wypadku smoleńskim. I trzecia sprawa, rozsądnie są spisane rzeczy, do jakiego poziomu państwo polskie ma się zadłużać. To nowa rozwiązania. W związku z tym będziemy jej bronili. Ale to nie pewnie znaczy, niektóre rzeczy... Że wszyscy wszystko chcą wyrzucić, ale proszę pani, w kosmos wysłać. Problem polega na tym, że właśnie PiS prowadził taką atmosferę, że nikt nie wie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby generalnie się kłócić. Są zmiany, ale są jeszcze trochę czasu, pewnie może potrzebne. Da się to wyprostować. Wątpię. Przy tym, to znaczy, jeżeli chodzi o ten rząd i o tego prezydenta, nic się nie da wyprostować poza następnym skłóceniem społeczeństwa i następnym tematem zastępczym. Co ale do zmiany jeśli... konstytucji, pewnie niektóre rzeczy są, właśnie. Tylko proszę pani, tylko nie zmienia się, odwołam się do swojego ulubionego Markeza, nie zmienia się rzeczy poważnych i konstytucji w czasach zarazy, bo to nie ma sensu, bo z tego nic mądrego nie wyjdzie. Musi pani ale w mieć... czasach zarazy jest miłość, jak pan doskonale wie. Proszę pani, rzadko się ona zdarza, a przynajmniej w tej chwili nie w naszym kraju, bo widzi pani, co się dzieje, bo generalnie codziennie raczej są oszczerstwa i opluwanie ludzi niż miłość. Ale wracając do konstytucji, może warto zredefiniować kompetencje organów władzy wykonawczej? Może warto uściślić prerogatywy prezydenta, proszę żeby pani, nie było chcę... takich sytuacji jak wątpliwości wokół prawa łaski? Ale tu nie ma wątpliwości w sprawach prawa ależ łaski. To zależy, którego prawnika pan posłucha. No to ja pani powiem w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej po konsultacji z najlepszymi konstytucjonalistami. Tu nie ma wątpliwości w prawach łaski. Tu jest łamanie konstytucji w prawach łaski. Dlatego, że i to PiS ma taką retorykę, że po prostu tu są wątpliwości. Nie. Nie chcemy rozmawiać z prezydentem, który łamie prawo przy Trybunale Konstytucyjnym, który łamie prawo przy prawie łaski i który łamie i konstytucję w wielu sprawach. W związku z tym myśli pani, że ten, kto łamie prawo, to z nim trzeba siadać do rekonstrukcji tego prawa? Przecież to niepoważne. Jeśli chodzi o inne sprawy, to w tym momencie o to nie pytam, ale mówię o prawie łaski. Jest cały szereg wykładni prawniczych, prawnicy, ci autorzy tychże uważają, że prawo łaski trzeba traktować szerzej, niekoniecznie opierać się na tym, o czym mówi kodeks postępowania karnego. Opowiadacze, po prostu opowiadacze. Ale to nie są opowiadacze, ponieważ są źródła. W podręcznikach. Dobrze, w podręcznikach pisanych na zamówienie PiS-u. Dobrze, ja uważam, że uniewinnienie człowieka niewinnego jest nierozsądne, bo tak było z panem Kamińskim, tak? To znaczy on jeszcze nie miał wyroku, został uniewinniony przed wyrokiem. I druga rzecz, która została przez pana prezydenta złamana, to jest zawieszenie całej procedury sądowniczej. Prezydent nie ma prawa ingerować we władze sądownicze. Albo jest trójpodział władzy w Polsce, albo nie. Problem polega tylko na tym, że pan prezydent zrobił co chciał, a w tej chwili na siłę lizusy prawnicze po prostu mówią, my jesteśmy tu, panie prezydencie, my jesteśmy, my pana poprzemy, tak? nie rozumiemy się. Ale nie chodzi o obecne... z poważnymi ludźmi typu Stępień, typu konstytucjonaliści, typu Piotrowski, typu Widacki. Niech pani z nimi porozmawia, panie przewodniczący, ja nie mówię o wypowiedziach lizusów obecnych, tylko mówię o źródłach, które powstały lata temu i na których uczyli się adepci nauk prawnych. Pani mówi o jednym, ja mówię o drugim i pewnie już w Polsce pisowskiej tak będzie. Ja mówię o 99% opinii poważnych prawników, rzucając i proponując ich nazwiska. Jeżeli pani ma jakieś poważne nazwiska, proszę je zgłosić. Poważne nazwiska są na stronie prezydenta i tam właśnie są powołanie. Jakie to są nazwiska, proszę pani? W tej chwili nie pamiętam. Profesora Waltosia pamiętam. Właśnie problem pamiętam polega, profesora Waltosia. Problem polega, tych nazwisk jest chyba 13 czy 14. Problem polega na tym, że pani ich nie pamięta. Ja swoje pamiętam, tak? I ja zostanę przy swoim, a jak panią znam i za to panią cenię, pani zostanie przy swoim. I zajrzę sobie i panu wyślę SMS-a, dobrze? Proszę. Bo jeśli pan nie chce spojrzeć na tę stronę. Bardzo proszę. Jeśli Sejm nie zmieni kodeksu wyborczego, to wybory będą 11 listopada. To jest dobra data dla sojuszu? Ale mało ważny w tym jest sojusz, tak? To jest zła data dla Polski, bo to będzie taka sytuacja, będzie cała retoryka narodowa, pisowska, twarda, ONR na ulicach, ludzie będą rzucali do siebie racami, a w międzyczasie pójdą sobie zagłosować. Można to naprawdę robić mądrzej. Wie pani, ja jestem z nurtu konsensusu, ja jestem z nurtu i Sojusz Lewicy Demokratycznej z nurtu po okrągłym stole. My uważamy, że problemy można rozwiązywać w ten sposób, że trzeba usiąść do stołu, a nie tępą siłą je załatwiać. Nauczyliśmy się tego, chociaż powiem pani szczerze, były momenty trudne. W związku z tym, jeżeli teraz ktoś... Teraz w jakiej sprawie? Pan w sprawie daty? W sprawie tak. W związku ale z tym, jest jeżeli... kodeks wyborczy, który trzeba zmienić. Proszę pani, i jest otwartość w ale, Sejmie. Ale wystarczy żeby ludzie, którzy za to odpowiadają, zaprosili wszystkich ludzi rozsądnych, usiedli przy stole i rozważyli za albo przeciw, a nie tępą siłą z głosowaniem 51% do 49% po prostu przeprowadzili co innego. Ale w tej chwili ja nie bardzo wiem, o czym pan mówi, dlatego że trzeba zmienić, żeby zmienić tę datę, która jest sztywno wpisana. No. Trzeba zmienić kodeks wyborczy. Dobrze, no dobrze. No. Rozmawiałam z szefem klubu SLD, wicemarszałkiem Terleckim, który powiedział, że na tak. Na szczęście nie jest szefem klubu SLD. Trzeba. Bym się chyba, ja powiedziałam SLD? Przepraszam. Ze wstydu pod stół. Nie, no, ale jakby pan miał klub w Sejmie, to by nie było takiego wstydu. No jakbym był mądrzejszy, bym miał klub w Sejmie, ale teraz jestem już trochę mądrzejszy więc i o to się raz staram powiem, w przyszłości. Powiem, wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że trzeba coś z tym zrobić. No dobrze, ale to wie pani, to jest dosyć proste. No bo ja panu marszałkowi powiem, jak to można zrobić. Trzeba zaprosić wszystkie siły, które mają w tej sprawie coś do powiedzenia i pogadać z nimi. Czy SLD pójdzie do wyborów wyłącznie pod swoim szyldem? SLD ma swoich koalicjantów. Z koalicjantami zrobiło między innymi Kongres Lewicy Polskiej. To są związki zawodowe, to jest Unia Pracy, to jest PPS. Ale to ma, jest... ma też logo i szyld. I ma, też, logo i szyld. I w tej sprawie będziemy podejmowali stosowne decyzje, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Te decyzje będą podejmowane pod koniec czerwca. Mieliśmy przedwczoraj spotkanie ze wszystkimi swoimi koalicjantami, z ludźmi, którzy chcą z nami współpracować i ustalamy, dyskutujemy pewną formułę, która zostanie przyjęta za ich zgodą i za naszą zgodą 24 czerwca. My uważamy, że nie ma wroga na lewicy. W związku z tym będziemy chcieli współpracować ze wszystkimi lewicowymi partiami i podawać rękę wszystkim tym, do których uważamy, że powinniśmy tę rękę podać. Bez względu na to, czy ona będzie podawana z drugiej strony, czy nie. Ja mam 57 lat i moje doświadczenie życiowe mówi, że zgoda jest ważniejsza od kłótni. Dlatego będę wychodził z hasła nie ma wroga na lewicy. I myśli pan, że będzie zgoda z tej z drugiej strony na to, żeby był to komitet SLD i lewicy na przykład? Ja nie wiem, jaka będzie właśnie cała... Ja pytam, cała, czy pan się zgadza na to, żeby na przykład był to komitet Lewica Razem, albo Lewica Pani, Samorządowa, albo inna ja Lewica, się, ale bez SLD. Ja się bez hasła SLD. Ja się zgadzam na wszystkie rozsądne rozwiązania. Każdy musi pokazać swoje atuty. Jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak wszyscy wiemy, i za to dziękuję również państwu, którzy słuchają, jeżeli tak myślą, jeżeli może mają zamiar na nas głosować, wszystkie badania, które średnie z badań, które są od pół roku, Sojusz Lewicy Demokratycznej jest ponad progiem wyborczym. W związku z tym my mamy swoją markę, mamy swoją pozycję, ale nie będziemy w tej sprawie aroganccy, zarozumiali, chcemy na równych sprawach rozmawiać ze swoimi partnerami i tak będzie. Panie przewodniczący, jako były sekretarz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak pan ocenia te zmiany w ustawie abonamentowej, które zobowiązują operatorów platform cyfrowych oraz kablówek do zgłaszania swoich abonentów? Fatalnie to oceniam. To jest najgłupsze rozwiązanie, jakie mogło zostać przyjęte. To jest rozwiązanie wynikające z niewiedzy. Notabene osoby, które to pisały, po prostu ja im rekomenduję, bo to też można ludzi zaprosić do tego. Po prostu to jest prosta sprawa. W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji są wszystkie ustawy państw europejskich przetłumaczone. Tam są bardzo dobre rozwiązania. Wystarczy to przeanalizować. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowała niedawniej niż półtora roku temu ten poprzedni skład bardzo dobre rozwiązania. Te rozwiązania zostały odrzucone tylko dlatego, że szefem Krajowej Rady nie był facet z PiSu. To w ogóle jest bez sensu. Rozwiązania ale są europejskie. Proszę, jakie to było rozwiązanie? Wiem, że od lat ten problem był nie do rozwiązania. Ja pani powiem, bo w sprawie tych kablarzy. Wie pani, jak to się skończy, jeżeli chodzi o te kablówki? Połowa ludzi zrezygnuje z kablówek. I te firmy, które właściciele tych firm, podadzą rząd polski do sądu o utratę te korzyści i zysków i wygrają to. A jakie jest najbardziej... to dobre rozwiązanie odrzucone? Pani, jest kilka dobrych rozwiązań, które na przykład w formie podatku można po prostu to robić. To w kilku państwach europejskich jest zrobione i to naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje. Natomiast niech pani popatrzy. Jeżeli ktoś bez przerwy, mówię o Platformie Obywatelskiej i panu premierze Donaldzie Tusku, jeżeli namawiał, żeby nie płacić abonamentu, teraz głównie PiS opowiada o abolicji, to dziwi się pani, że ludzie nie płacą tego abonamentu. To jest tak niekonsekwentne wobec państwa prawa, to jest tak niekonsekwentne wobec prawa, że to jest w ogóle ale ja tego nie rozumiem, tak? I muszę panu podziękować, bo może mnie nie czekać abolicja związana z przekroczeniem Miło czasu. Było. Dziękuję za zaproszenie. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Autopromocja. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już po raz 21. 3 czerwca na PGE Narodowym będzie także Trójka. W naszym namiocie spotkania z dziennikarzami, pokazy zdjęć ciekawych miejsc z całego świata i pasjonujące opowieści o podróżach. Do tego urodzinowa fotobudka i koło fortuny z nagrodami. Zapraszamy 3 czerwca od 11. Spotkają się z państwem Michał Gąsiarowski, Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Tomasz Gorazdowski, Bartek Gil i Paweł Drozd. Relacje z pikniku naukowego na antenie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tradycyjnie lub nowocześnie, tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej, tylko 12,90 za kilogram. A kiełbasa śląska z szynki morliny jedynie 13,90 za kilogram. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, niespodzianka. Minęło kolejne pół godziny. Radosław Mróz i skrót serwisu. Lawina krytyki po decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jego kraj wycofuje się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Wypełniając swój obowiązek chronienia Ameryki oraz jej obywateli, oświadczam, że Stany Zjednoczone wycofują się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Jednocześnie rozpoczniemy renegocjacje o członkostwo w porozumieniu albo w zupełnie innym przedsięwzięciu na zasadach, które będą korzystne dla interesów Stanów Zjednoczonych, amerykańskich pracowników, obywateli oraz podatników. Chińska agencja prasowa Xinhua krytykuje te decyzje i nazywa ją globalną porażką. Prognozuje, że żadne z państw nie będzie chciało teraz wziąć na siebie roli lidera w walce z ociepleniem klimatu. W związku z reformą edukacji 134 nauczycieli w Krakowie dostanie wypowiedzenia. Tak szacują dyrektorzy placówek. Krakowski magistrat informuje, że część z tych osób przejdzie na emeryturę. Inni znajdą zatrudnienie w innych szkołach, ale około 50 może pozostać bez pracy. Reforma, przypomnijmy, zakłada m.in. likwidację gimnazjum. Ma powrócić 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum. W Krakowie zatrudnionych jest obecnie około 10 tysięcy nauczycieli. Zmarła Barbara Jaruzelska, żona generała Wojciecha Jaruzelskiego. O jej śmierci poinformowała na portalu społecznościowym córka Monika. Barbara Jaruzelska miała 86 lat. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Prognoza pogody, proszę Państwa, wszędzie będzie słońce, tylko na północy trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady. Darek Pieruch przygotowuje zawsze na tę godzinę, oczywiście na te pół godziny, specjalną prognozę i często przegrywam. Takie są wymyślone miejscowości. No ale będę próbował. Biała Woda koło Suwałk 17, Biała Straż koło Bielska Podlaskiego i inna Biała Woda koło Ornety. Tam będzie 18 stopni. Biała Leśniczówka koło Elbląga 19. Biała, o, to zaskoczył mnie, Biała Noga, znaczy, że nieopalona jeszcze, koło Limanowej, tam 21 stopni, to dzisiaj się nie opali. Ciekawe, czy jest gdzieś Biała Ręka, nie, na razie jest Biała Glina, koło Bielska Białej, no tam wszystko na biało i Bielsk Podlaski i tak dalej. Biała Róża, to ładne, koło Piotrkowa Trybunalskiego, tam będzie 23. Biała Nyska, no to koło Nysy, wiadomo, 24. A teraz spojrzyjmy, jak tam za granicą jest. I tutaj często muszę polec, bo jak coś się nazywa Bielsk, jest w Szwecji, to ja tylko wiem, że tam będzie 7 stopni. Z kolei, co jeszcze mamy? Biala w Nepalu, 22 Biala, Biala Nepalska, 22, Biali

for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line. Kiedyś Johnny Cash, a dzisiaj New Cage, a Walk the Line, piosenka dnia. A teraz mamy w studiu dwóch dżentelmenów, których niektórzy z Państwa chyba już pamiętają. Piotr Łukartyk, Krzysztof Kawałko, dzień dobry. Dzień dobry. Chórem odpowiedzieli, ćwiczyli to całą noc i udało się, równiutko. Zobaczymy, jak się uda piosenka, o której słowo powie Pan Piotr? Postaram się. To znaczy, jest bardzo prosta ta piosenka. Nosi dwa tytuły. Pierwszy roboczy brzmiał Na straży wartości, nie bez wątpliwości, a druga wersja to było coś o różnicach, o mniejszościach etnicznych i seksualnych. Z uwzględnieniem cech wyróżniających, ale to za długie było, więc... To dosyć długie, tak. I chyba coś, zresztą z nim coś pomyliłem. Ale za to piosenka jest prosta. A że był korek, bo była stuczka, to ćwiczyliśmy całą minutę, więc może zacznijmy od razu i będziemy intuicyjnie grać. To trzy akordy są. Trzy akordy, darcie mordy. Może to jest dobry tytuł. Raz, dwa, trzy i... Nie za szybko? Tra-la-la, tra-la-la. Teraz dla was utwór dnia. Nic wielkiego, dwa, trzy zdania. Proste do zapamiętania. Tra-la-la, tra-la-la. Teraz dla was utwór dnia. Choć może to, co teraz powiem, nie w smak będzie wam, panowie, bo tacy dzielni z was żołnierze, że wszystkie budki z kebabami ze strachu trzęsą się przed wami, bo to po was policja strzeże. Co dziś jest ekscesem, już wkrótce będzie znacznie więcej. To patrz, jak zacierają ręce. Wszyscy handlujący dresem. Teraz dla was utwór dnia. Nic wielkiego, dwa, trzy zdania. Proste do zapamiętania. Tra-la-la, tra-la-la. Teraz dla was utwór dnia. Choć może to, co teraz powiem, to nie w smak będzie wam, panowie. Bo owszem, szelki, krótkie włosy. Ale jak chcesz, powiedz ty mi, przed homosiami i obcymi ojczyzny bronić z takim nosem. I co ty zrobisz, mój kolego, jeśli znienacka się okaże, że na dumnym swym sztandarze nosisz stringi wodza swego? Bo to tak może być. Nigdy do końca wszystkiego nie wiadomo. Tak. Tra-la-la. Tra-la-la. sensacja, no niezwykle. Troszkę pan był łaskaw zawoalować, ale... Odwoalowałem, no bo... Natomiast mam uwagi co do strony muzycznej, że panowie mogliby myśleć o wzmocnieniu swojego soundu. Na przykład można przytroczyć bęben do pleców i tu, harmonikę ustną na stojaku. Mhm. Tych samych dwóch panów może zabrzmieć jak spora orkiestra. To prawda. Spotkałem kiedyś, dawno temu, na samym początku takiej grajkowej przygody na placu Kromera we Wrocławiu, to był rok 83, spotkałem staruszkę, który miał piękny bębenek oklejony widokówkami z wszystkich uzdrowisk okolicznych, które zapewne odwiedził, i miał bębenek. Także tutaj sobie pukał w talerzyk, a nóżką jeszcze coś na plecach mu tam brzęczało i grał sobie i śpiewał przepiękne piosenki lwowskie i nie tylko. Nie było to zbyt głośne, ale bardzo rytmiczne i urocze. Ale ta opowieść jest w jakiej sprawie? Taki, że się wzruszyłem, bo sobie przypomniałem, że jak pan powiedział, tylko, że mógłbym mieć bębenek, to od razu stanął mi przed oczami ten starszy pan. No to mam nadzieję, że któregoś dnia panowie wkroczą wzbogaceni. Dobrze, przyniesiemy bębenek na plecach. Pion sam Bugarski, weźmiemy, sam zostanę. Krzysztof Kawałko, bardzo panu dziękuję. Dziękujemy. A my jeszcze mamy trochę czasu na muzykę elektryczną. Thank you. you're a demon son. Yeah, in good health I remain. In a flash I drew my dagger, and my fellow screamed with pain. Then I turned upon the sisters, to them I gave the blame. Hacked was the room, it filled with blood, and the horror of their cries. Smashed the murder fame, a feast of ruin in mine. Cause that was the day with fortune's gift, and yet they were surprised. Three sisters should have better known than to let this devil. Przymierzałem się, przymierzałem i wychodzi, że to chyba ostatnia piosenka w dzisiejszym porannym wydaniu audycji, ale to wcale nie ostatni punkt programu, gdyż... Przeboje trójkowej rozrywki. Przyszła pora właśnie na ten odcinek. Dziś z naszego archiwum fragment fantastycznego serialu z pamiętnika młodej lekarki Ewy Szumańskiej, którą odwiedza Jan Kaczmarek. Będąc młodą lekarką, która zrobiła przepierzenie ze Stropianu, żeby oddzielić naukę od działalności usługowej, wszedł raz do mnie pacjent z ciupagą w ręcach. Dzień dobry, pani doktor. Ja do poradni wakacyjny. Proszę za przepierzenie i na taburet. Gdzie się pan notabene wybiera? Notabene w górę, albowiem jak mówi nasze przysłowie, człowiek z człowiekiem się nie zejdzie przy naszym rozdrobnieniu partyjnym, ale człowiek z górą i owszem. Słusznie. Zaraz panu zapodam profilaktykę. Otóż, jak się idzie do góry, to wysiada serce, a jak w dół, to kolana. To co robić? Chodzić po równym, najlepiej po krupówce. Zanotowałem. Góry rzutują również na tarczycę, która przeradza się w wól. Wól. O kurczę. A jak się zabezpieczyć? Nic prostszego. Zadam panu małą narkozę. Wykonam rutynowy zabieg. I zeszyję cadgutem. I już się panu nic nie przerodzi, bo właśnie zręcznie usunęłam tarczycę. Faktycznie, dziękuję stukrotnie. Ostrzegam również, że jak pan pójdzie na halę, to może pan napotkać owce i barany luzem. To mnie nie straszne, bo już raz byłem na manifestacji w Warszawie. Chyba, że tak. Nie radziłabym natomiast lekceważyć zjawiska wiatr halny. Owocuje on takim roztrzęsieniem nerwowym, że może pan popaść w szał i zadziałać kryminogennie. O skórko, jak to co mam robić, jak zawieje? Położyć się na wznak i nie oddychać. Zanotowałem. Czy może mię również zagrozić nawis, a w następstwie inflacja, znaczy się lawinia? Pewnie, że może, zwłaszcza jak chłopstwo zrealizuje swą politykę rolną i BGŻ. W górach natomiast mogą panu zagrozić ruchy górotwórcze. A skubane, a jak oni działają? W jednym miejscu się wypiątrza, a w drugim zapaduje. I jak pan będzie wtedy po drodze, ho, ho, to lepiej nie mówić. To może ja raczej pójdę na wczasy do laśniczówki. Nie, szkoda by było tej usuniętej tarczycy. Zresztą ruchy górotwórcze są podobnież powolne i mogą pana nie dopaść w czasie urlopu. No to dziękuję za udaną obdukcję i kładnę należność na parapecie. Pół melona. Pół melona, tak. Żegnam wylewnie. Góry, nasze góry, na twy straży pragnie stać. Po wyjściu pacjenta zlikwidowałam przepierzenie i schowałam styropian do szafy na wypadek sztrajku. Gdy nagle zwrok mój padł na parapet, pacjent okazał się niestety jednostką dosłowną i położył na nim przekrojoną połówkę melona z importu. Poradnia wakacyjna ma, jak widać, swe odblaski i swe cienie. Do usłyszenia. Nie wiem jak państwo, ale mnie to zawsze śmieszyło i śmieszy po dziś dzień. Fantastyczne. Natomiast nie śmieszy mnie fakt, że muszę się z państwem już pożegnać. Cała nasza drużyna we łzach i mamy nadzieję spotkać się znowu na antenie Trójki. Dziękuję państwu za uwagę. Darek Pieruk, Halinka Zachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Jak się wszystko odbyło? No właśnie, właśnie. W niedzielę mnie nie będzie z pewnych względów, ale to nie jest nieobecność permanentna, więc jak się wszystko dobrze ułoży, to się ponownie usłyszymy w programie trzecim. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź technologię dziecku i sobie. Szukaj inspiracji w naszej najnowszej gazetce i skorzystaj z 50 rat. Tylko do 7 czerwca. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Dyrekcjo. Niech ci rośnie krzywa. Niech wzrosty będą jak warzywa. A ty przez całe dnie i noce wzrostów konsumuj wciąż owoce. A na ryneczku Lidla owoce i warzywa są świeżo dostarczone. Już teraz super okazja. Polska kapusta biała tylko złoty 89 zł za sztukę. Lub ananas jedynie 3,29 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Black Red White przedstawia śniadanie czwartkowe. I już śniadania czwartkowego nie ma, bo wszyscy się śpieszą. Kolacje przygotują razem. Przy nowej kuchennej wyspie, która tak jak inne wybrane meble kuchenne jest teraz tańsza o wartość podatku VAT. Tylko do 19 czerwca. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Temperatura